Galegos no baix. Bueno, pois xa estamos, xa pasamos, falamos do deporte galego e agora pois vámonos a ir pois a falar un pouquiño do que é a vida e biografía de Andrés do Barro. Ah, sí, un libro que se publicou Fernando Fernández Rego, un ferrolán, además, exactamente, ¿no? Sí, que é da súa da terra del, e aparte de eso que este home pois claro, paisano e veciño de Andrés do Barro, e o libro titúlase Saudade. Sí, Andrés do Barro e Saudade. Exactamente. Da fonoteca, ademais. Exactamente. Para recibir a Fernando, que mellor que poder pois escuitar por Andrés do Barro, Teño Saudade. Muy ben. Ritmo das ondas na praia, brilo de prata no mar, raios de sol nos teus ollos, eu ollei no teu ollar. Unha gaivota danzaba facendo circos no ar, os teus pasiños na pelos voaba, fixéronme namorar. A brisa que te darea todo facía tremar. No xeto da tua escultura que me dera non pensar. Saudade, saudade teño de ti, teño saudade de ti, meu ben, teño saudade de ti. E hoxe eu te lembro, meu ben, porque... Bueno, pois xa escoitamos aquí a Andrés do Barro, e me parece que xa temos outro lado do fío telefónico, pois a Fernando Fernández Rego, e vamos darlle pois as boas tardes por atendernos aquí, que é o biógrafo de Andrés do Barro, de ese libro Saudade. Moi boas tardes, Fernando. Hola, boas tardes. Boa tarde, moitas gracias por atendernos. Xa, como che di aquí Armando, perder este minutinhos conosco para darnos información dese libro que xa leva un tempo, sí, editado, non? Sí, saiu en no mes de xuño, e vamos pola terceira edición. A verdade xa que, bueno, xa pola terceira, en dous meses. Sí, a fonoteca, son non? Edicións, edicións pequenas, non, de 300 sí, exemplares, pero bueno, que está funcionando moi ben a cousa, sí. Da fonoteca, non? Da sí. Sí, la fonoteca.net, que bueno, é a web musical na, sí, a base de datos. Bueno, xa empezamos fai uns anos coa tanto coa discográfico, co selo discográfico, e por outro lado cos libros, non? Xa, bom, levamos dous libros editados e van outros dous agora antes de Nadal. Porque, como se suele decir, 50 años de música de pop rock galego, ¿no? Sí, ese foi o primeiro libro de música en galego que fixen. Aí facía un repaso un pouco dende falando esa xénese do pop con Los Tamara e con Andrés Navarro ata chegar a actualidade, non? A música máis baixa. Perdona. Que nada, estaba como conectando aquí co noso técnico da Pecera interrumpinte. Continúa, por favor. Non, dicía que aí que foi un libro que con doble CD, que a verdade é que se vendeu moi ben, que foi ese repaso pola historia da música galega. A verdade é que Andrés, pois, de aquela, que foi cando no 2010 saiu ese libro, no 2009 desenrolando, pois foi cando coñecín a Andrea Lapique, a filla de Andrés, Andrés Navarro, e xa lle comentara daquela que tiña ganas de facer a biografía de Andrés. Foron anos un pouco de ir recopilando, pues, un pouco toda a información, buscando nas hemerotecas e demais, ata este último ano 2014, no que xa levei a cabo, que foi o desenrolo das entrevistas, non? Porque tu veches que falar con moitísima xente. Sí, a verdade é que a idea era facer un... Evidentemente, de Andrés, o que ten é un personaxe que é moi coñecido, sobre todo deses anos do 69 ao 72, esa época de RCA, que é a época de maior éxito dos números 1, das cancións que todos coñecemos, non? Pero realmente había unha época de Andrés que a partir do ano 74, no que prácticamente Andrés desaparece un pouco das primeiras planas, e había que indagar moito, non? E aí, pois, foi como... Pois, se fixeron máis de 50 entrevistas, non? Entre, pois, familiares, achegados, e sobre todo, pois, xente tamén de voces ceibes, como Xoán Rubiá, ou xente como Xerardo Moscoso, ou como Viviano, non? Pois xente, pois, porque a miña idea era facer, sobre todo, un retrato de época. Eu creo que Andrés está contextualizado nunha época que era moi importante deixala clara, que a época, pois, da dictadura, e tamén, sobre todo, unha época na que o idioma galego, pois, non estaba normalizado, estaba incluso perseguido en algúns aspectos, e realmente, pois, había que contar un pouco toda esa historia, e incluso esa xénese do pop, non? Aí no libro, pois, se fala tamén un pouco dos primeiros grupos yeyés, da transición das orquestas aos grupos pop, non? Como é o caso dos Player ou dos Tamara, non? Realmente era un pouco, pois, a idea, non? Porque realmente estamos falando que neses anos 60 é un pouco cando España, digamos, incluso o país, pois, entra un pouco no que o desenrolo da musical, de edición de discos, a xente compra os pick-ups aqueles, non? Os portátiles, os guateques, era un pouco o inicio do pop, non? Porque, según teño entendido, Andrés Navarro, rapaciña xeitosa, pois se ve que ela escribiu nunha servilleta vindo de Madrid no tren hacia Ferrol, xunto cunha rapaza galega que era de Sarria, se ve que esa cantiga iba adicada a esta rapaza, que, por certo, esta rapaza está traballando pois en Europa, me parece que en algunha embaixada española. Sí, aí o tema é que hai moitas eu topei moitas versións das historias, non? Realmente eu creo que, mira, falei, pasa con Corpiño Xeitoso, pasa con Rapaciña, que digamos que según o interlocutor vai te dicir unha persoa distinta, non? Sí. moitas veces, o digo porque, por exemplo, que Corpiño Xeitoso, realmente a muller, Paula, porque a prensa pensaba que era ela, ela sempre dixo que ela non era, ela, para Paula, a muller de Andrés, era unha rapaza de Pontedeume que se chamaba Teresa. Sen embargo, para outra xente falamos de o que diste, esa idea tamén chegou. Xabier Alcalá di que era unha rapaza tamén de tal que coñeceu. O sea, eu creo que realmente, que o bonito, eu creo, que as cancións de Andrés son tan evocadoras que eu creo que deron moi tope a todo ese tipo de... moitas veces de lendas e de querer saber, non? Exactamente. Porque hasta incluso o seu manager, que me parece que tamén estaba fora, cando el cantou esta cantiga O Tren, que claro, cantada en galego, aí non a podía cantar, e entón díxolle, pois tens que ir a Cataluña a cantala. E eu cando le escoitei, precisamente foi en Sabadell, entón penso que él penso que entón existe o teatro, que era o teatro tiña no centro, pois tiña o que era o escenario, que subía e baixaba. E entón, pois, eu cando, bueno, os galegos que estábamos daquela, que fomos velo, pois, uh-huh, bueno, quedamos abraiados, e entonces, pois, ver aquel homiño, e dicíamos, perdón, de onde saca esta voz este home? Que nos quedamos, pois claro, e foi cando despois nos enteramos de que esa cantiga e foi estrenada precisamente en Cataluña, pois cantada en galego. Non, e de feito en Cataluña tuvo moito éxito. E de feito no periódico Mundo Deportivo, que a verdade é que tiña unha sección musical, sobre todo no finais dos 60, principios, uh-huh, dos 70, e ten a hemeroteca online, eu a utilicei bastante para desenrolo do libro. E de feito fala incluso tamén de Andrés, con un éxito moi grande nas festas do Barrio de Gracia en Barcelona, ¿sí?, que vendera máis de 10.000 discos en un fin de semana, un éxito moi moi moi grande, non? Uh-huh. Eu creo que Andrés, tamén porque evidentemente en Cataluña sempre houve moitísimos galegos tamén, non? Uh-huh. Evidentemente, pero que incluso tivera un éxito moi grande naquelas festas de Gracia, non? Sí, sí, eu o lembro, porque tamén fun pois a escuitalo, que eran as primeiras, aquelas festas que se facían nas festas do Barrio de Gracia, pois eu fun escoitar a Andrés. Sí. El defecto mantivo sempre o vínculo, incluso en Cataluña, incluso en Mallorca tamén tocou, se fala no libro, porque iba ás discotecas tamén incluso de Mallorca e Ibiza. Realmente, pois, xa digo, el estivo no máis alto, non? Sobre todo neses 3-4 anos de éxito, non? Tuvo nos número 1. Sí, non, máis de números 1 de máis de 100.000 discos, sí, non vendidos. El realmente a etapa de RCA, que é producida por Xoán Pardo, pois realmente aí falamos, sí, de un Andrés no máis alto das listas de vendas, incluso pois unha presencia masiva en, sí, nos medios de comunicación, na televisión da época, na radio, na prensa, un fenómeno fans en certo modo, non? Que sí, creo que foi o único caso de fenómeno fans galego e cantando en galego que houve evidentemente naqueles anos, non? Dende logo, e incluso agora, case, non? Se me apuras, realmente poucos artistas tan con tanta repercusión e tan grandes como Andrés deu a terra de Galicia, máis Pucho Boedo e demais, pero nunca chegando a ese fenómeno fan que chegou Andrés, non? Hasta incluso participa nunha película con Chabelasco. Sí, en la red de mi canción. Sí. Que en fin, hasta o doblado non está moi ben feito. A película... Sí, a verdade que sí. Absurdo. Sí, a verdade é que o doblaxe, eu creo que casi era mellor que manteveran a voz natural del, porque as cancións se mantén, pero realmente utilizaron un actor de doblaxe profesional, e notase moitísimo, moi forzado a tal, non? Pero bueno, sí, sen embargo, que houve un pouco esa película é o reflexo do, digamos, do éxito de Andrés, non? Porque evidentemente pois poucos foron os que chegaron a gravar unha película naqueles anos, non? Que tamén Manolo Escobar, Conchita Velasco, unha serie de grupos máis, non? Pero Megatón Yeye, todos estos, pero moi pouquiños, non? Realmente. Qual, dentro do libro, que seguro que ten moitísimas anécdotas e moitísimas cosas interesantes, qual foi a cousa que podes destacar ti como máis sobresaínte ou que te sorprendeu dentro do traballo de investigación que ti levaches a cabo? Pois, a ver, realmente a sensación que me deu facendo o libro, sobre todo, é que Andrés é un gran desconhecido, non? É, sí, decir, é como que pasoume, pois, sobre todo, fixemos a presentación xa en Ferrol, en Cabanas, vino moita xente, non? Seguimos, non? Que facemos este venres en Carballo tamén, Santiago, sí, toda a semana que ven, a cousa vai indo así, non? Pero realmente a xente falaba un pouco de que todo o mundo ten unha idea moitas veces preconcebida de Andrés, non? É como que a xente pensa que sí, que se sabe todo de Andrés, pero que realmente de Andrés siguen sen saberse moitas cousas, non? Uh-huh. Eu, por exemplo, o seu segundo libro, o seu segundo disco grabouse en Roma, eu falei cos produtores do disco e resulta que as cancións de Pum, Andrés grabou todas as cancións en italiano, non? Incluso, uh-huh, grabou O tren en italiano, Estrada, uh-huh, Ferrata. Estrada Ferrata, que realmente eu atopei a partitura en italiano, a letra, non? A teño na casa, publicada por RCA, Pero realmente as grabacións quedaron nos depósitos de RCA Italia, non se chegaron a editar, non? Uh-huh. Aí foi cando coincidiu a morte do seu pai, el desaparece dos escenarios un ano e medio. Uh-huh. Eso, ese proxecto que era lanzar antes en Italia coas cancións en italiano, realmente quedou freado, pero as cancións quedaron totalmente gravadas. As gravara en Roma con nos estudios de... Estaba grabando tamén Nicola Di Bari daquela, non? Eso foi un gran descubrimento, non? Porque sí que, o que máis atopei foi un recopilatorio italiano en vinilo do ano 72, na que aparece o tren co título de Estrada Ferrata. O que pasa é que aparece esta canción está en galego, non? Eu cando atopei pensei que estaría en italiano, pero estaba en galego, non? Atopei San Antón en holandés tamén. San Antón en holandés sí que teño audio, teño vinilo, porque a grabou un belga que se llamaba chamábase Joe Harris. Uh-huh. Que fixo unha versión de San Antón en holandés. Uh-huh. Hubo moitos descubrimentos dese tipo, non? Aparte, sobre todo, dos manuscritos, non? É dicir, o feito de contar coa axuda directa da familia, non? Uh-huh. O que fixo foi pois que tiven acceso pois ás cartas privadas de Andrés, tiven acceso aos manuscritos, os cadernos onde escribía as cancións. Uh-huh. As cancións inéditas realmente, non? Que moitas. Uh-huh. Aparecen transcritas no libro. Sí. Realmente pois evidentemente pois é un libro no que aparecen, nese caso, pois moitos descubrimentos, non? Sobre todo tamén da persoa, non? Porque sí, eu creo que xa digo, que foi un gran descoñecido, porque emigrou a México, porque voltou, como lle foi, que pasou co carto disco que quedou grabado e non editado. É dicir, hai moitos interrogantes e moitos aspectos que son os que se tratan un pouco no libro, non? Uh-huh. Por eso para min foi tan importante o contacto directo coa familia, non? Porque tiña claro que sen eles esta biografía quedaría moi coxa, non? Es decir, a idea era tomar o tempo que se precisase, pero sí, facer algo que realmente o lector descubra un pouco cousas, non? Uh-huh. De feito, se descubren moitas cousas neste libro, non? Desde logo, porque eu cando se falaba, por exemplo, cando en algunha noticia como yo pois escuitabas oías e falabas de, por exemplo, o seu biógrafo, vai, o que lle facía as cantigas, un letrista. O letrista, sí, digo. E entón, pois, digo, eu quedábame abraiado. E toda esta xente, pois, estaba fora, traballando fora de España. Mm. Sí. A historia que te escribes, ou polo menos que te escribes, ten os seus álxidos momentos e tamén os seus baixos. É dicir, Andrés desapareceu por culpa dun tumor hepático nunha edad temperá, non? Pero morreu en penuria económica, non? El xa non estaba, sí, precisamente... Sí. De iso era o que se comentaba, que, en fin, a súa... a súa economía non era boyante. No final. Sí, no final. A ver, realmente tamén o que pasa un pouco, que esa foi a miña idea, non, de co libro sobre todo, non? Porque realmente hai xente que levaba anos falando da figura de Andrés, non? Realmente transmitindo moito esa imaxe de Andrés, de pobriño, non, de xoguete roto e demais, non? Eu, sí, eu quixen romper esa imaxe no libro, non? Exactamente. A miña idea do libro é vender o héroe romántico, non, que sí, que consigue 4 números un en galego en plena dictadura, e que realmente hai que ter en conta que tamén hubo moitos non xoguetes rotos, non? É dicir, hai que entender a industria tamén musical da época, non? É dicir, era unha industria moi dura, non? É dicir, hai que ter en conta que é unha industria na que Manolo Escobar vendía 6 millóns de discos do Viva España, non? É dicir, exactamente. Baixabas o índice de ventas, estabas morto sí, comercialmente, non? Sí. Eu creo que sí que pasou, o que sí que houve coa figura de Andrés, houve unha utilización tamén moi mediática de un neno de moda, que de repente o galego deixou de facer gracia e parece como que a industria deixou de lado a Andrés, non? El o mellor tampouco supo nin asimilar ese éxito que chegou tan rápido, nin posiblemente tampouco supo moverse nos canones da industria da época, non? É dicir, el era un home pois moito máis máis sinxelo, máis cercano e non frente a eses tiburóns que había na industria da, da época. As liortas que existían entre cantantes tamén eran algo fora de serie, non? Claro, había moitos egos, había realmente sabes que había moito mercenario, temos casos, por exemplo, de María Ortiz cantando na beiriña do mar en castelán con deixes de castrapo aí, non? Sí, realmente por, simplemente porque estaba de moda a canción galega, non? É dicir, había moito mercenario, moito francotirador que cambiaba de estilo según a moda, non? E Andrés realmente non tiña esa malicia, non? Andrés facía as súas cancións, as transmitía, el o que quería era pues, que a xente as disfrutase realmente, non? Non tivo esa malicia o mellor necesaria para manterse máis anos na... no desenrolo, creo eu, polo menos é a sensación que percibo despois de, pues de ler todas as entrevistas que facía él e demais, non? Exactamente, sí. Evidentemente, sí que morreu con 42 anos, morreu moi xoven, e morreu con un tumor hepático que tamén non fixo público en ningún momento, non? Sí, non. Esa foi unha das razóns polas que surdiron todo tipo de especulacións, non? Sí. É dicir, a familia nin siquiera o sabía, non? E a xente... o vía demacrado, tan delgado, e hai xente que especulou incluso con drogas, que se andaba en aspectos tal, e foi precisamente por esa ocultación do tumor realmente, non? Él sí que bebía, eso é evidente, non o podemos negar, non? Sí. Pero realmente él non anduvo nese tipo de aspectos, non? Claro, él vivía quizás pois para matar esa ansiedad, ese malestar. Sí, se fala moito da penuria económica, non? Pero hai que ter en conta que realmente... él estivo moitos anos sen cobrar os royalties de RCA, non? E de feito Andrea díxome a filla que os cobraron posteriormente, a nivel póstumo, non? Sí. Pero penuria económica non, porque realmente hai que ter en conta que a familia de Andrés era unha familia bastante pudiente, non? É dicir, era unha familia da armada ben posicionada, tamén os seus sogros tamén tiñan un poder económico bastante amplo, non? Realmente tivo axuda familiar en todo momento, non? É dicir, evidentemente sí que está o artista no ostracismo, non? O artista olvidado, esa melancolía que transmite pois o que foi no pasado e o que era neses últimos anos, non? Pero que realmente tampouco falamos de un home que estuviera nunha penuria tan chamativa, non? Se fixeron moitos tipos de... Hubo unha serie de artigos que se fixeron no tempo que eu creo que lle fixeron moito dano á figura de Andrés, e que o malo deses artigos é que conseguiron que moita xente lle quedara esa sensación amarga, non? Sí. Cando eu creo que o bonito de Andrés son as cancións, eu creo que a todos nos alegra o corazón cando as escoitamos, eso é o bonito, non? Que o bonito de Andrés é que posiblemente pues, vainos a sobrevivir a todos, non? Ainda que morreu tan xoven, eu creo que realmente dentro de 30, 40, 50 nos. Anos. Sigue entre nós, ¿no? Perduran esas súas cancións, lógicamente. Por iso digo que eses artigos, ou mellor, foron os que lle axudaron, pois, quizás esa melancolía, esa cousa, esa tristura. Sí, él realmente, eu creo que por iso lle puxen o título de saudade ao libro, non pola canción directamente, senón porque eu creo que Andrés é o concepto de saudade, non? Esa alegría triste, non? Esa melancolía, que eu creo que todos os que estivemos fora en algún momento de Galicia, esa sensación de pensar na terra e o que queda ali e os que están ali, ese amargor no estómago, pois eu creo que eso é o que transmite a música de Andrés, non? E a persoa incluso, non? De feito, a xente emocionouse moito co libro, realmente moita xente incluso ainda me escribe agora contando con que tal, sobre todo xente que estivo fora e demais por eso, non? Porque me din que eso, que cando queren sentirse cerca, realmente poñen unha canción de Andrés, non? Pois eu estuve buscando o libro, concretamente en Lugo, en dúas librerías e non... Pero... non atopo. Non me atubén. Pero podes buscar en Fonoteca, non? Sí. Hai unha web, non? A ver, o libro ten distribución nacional, por tanto, o mellor non, evidentemente non están todas as librerías, pero as librerías o poden pedir encargando, porque de feito o distribúe la Torre Literaria, xa digo, non están todas, en Madrid sí, evidentemente, en Galicia en moitos sitios tamén, pero en moitas outras hai que pedilo, non? Pero o piden o distribuidor. Bueno, pues feito, miraremos aquí en Barcelona. Na Casa del Libro, aí directamente. Sí, la Casa del Libro está en internet, claro, o sea, a Casa del Libro se pode pedir, podese pedir tamén, bueno, na tenda da Fonoteca tamén, non? Ajá. Pero en Barcelona, na Casa do Libro, deben conseguilo, porque xa digo, o libro está en distribución e non debe haber ningún tipo de problema. Hombre, claro. Que é es que, vamos, que eu era, bueno, eu era... era e sigo sendo un fan da, da voz de Andrés Dovar. Bueno, a figura fundamental da historia do pop español, que sin embargo, como ti dís, non, non é moi coñecido polo público de xendía, non? Non, non, de feito, creo que moita xente coñece as súas cancións, pero o mellor moita xente non sabe de quen son, non? É dicir, un pouco o bonito e o malo, non? O bonito, digo, de entrar na cultura popular, non? Porque as súas cancións son populares hoxendía, xa? Claro, exactamente. De, como Lagarto de Carolina, está o tren, está en tal, é dicir, é o bonito de alcanzar ese ese estatus, non? Pero sí que é certo que realmente a figura de Andrés debería ocupar outro outro lugar, sobre todo en Galicia. Eu creo que merece un recoñecemento. Hombre, polo menos un recoñecemento institucional. Sí, sí, eu creo que os recoñecementos particulares os está recibindo, porque no 2007 recibirase fora a homenaxe en Ferrol do Dobarrismo, sí, que se fixera ese homenaxe no Teatro Jofre, que participaba en gran cantidad de grupos, se fixo disco tributo doble, agora sai este libro tamén, se fixo documental, e realmente agora falta un pouco un recoñecemento institucional, porque os particulares pois xa vamos facendo un pouco que podemos, claro. Exactamente. E ademais, eu creo que él foi un dos poucos que dignificou un poquinho o noso idioma, non? Sí, de feito, o que fixo sobre todo, eu creo que axudou un pouco a posiblemente en aqueles anos a ver o idioma de outra maneira, non? Sí, sí. Dicir, eu creo que o mellor en algún momento se vía o idioma como algo incluso o que había que terlle medo, sobre todo por parte do réxime e demais, non? Eu creo que se veu dende un punto de vista o que é a música pop, non? Realmente. Tamén está o compromiso, porque dicir, non se pode dicir xeralmente cando falamos da dualidade de voces ceibes Andrés Navarro, moitas veces se fala de voces ceibes con un concepto máis político e unha defensa do idioma e da lingua pois moito máis marcada, esas aspecto nacionalista e demais, non? Sí, sí. Pero tampouco podemos desdeñar a figura de Andrés, non? Andrés no seu primeiro LP, o de Me llamo Andrés, La Pique do Barro, deixa claro na que ese manuscrito que aparece no, na carpeta interior do disco, aí deixa claro que o seu idea, a súa misión na música é dignificar o idioma galego, dignificar esa lingua que era o linguaxe pois dos homes o mellor máis desfavorecidos naquela época, non? Que eran a xente pois que traballaban no campo, no mar e demais, non? El sí. realmente sempre tivo unha significación importante o que foi a defensa da terra e da lingua, non? Eu creo que que nese senso non o podemos desdeñar, non? Pois moi ben, Fernando, deixámolo aquí. E, bueno, que foi un prazer para nosotros, vamos, unha biblioteca andando. Moitas gracias por atendernos e por perder este minuto. Ahora chegan as noticias das 5 e estamos xa empuxando. Pois pues que vaya ben, un saludo a todos os galegos de Cataluña. Noutro momento incomodaremoste un chisquiño máis para que nos fales das seguintes publicacións que antes de final de ano terás en marcha. Vale, pues cuando queirades, sin problema ningún. Fernando, pues una aperta grande. Una aperta. Hasta luego. Bueno, pues estamos escuchando a SES. Vale. 2000 años más. Vendedores de miserias. Eruditos en mentor. Tiradores en visor, apuntando convencidos a fronte do pensador, portadores de condenas, da fatiga habitual, dunha pena capital. Columnas que terman das pestes de infernos terrestres, de gritos en voz, xeracións inertes desandan o andado, parindo herdado a fin de poder perdurar. Cegos de soberbia, costas podres de suor, normalización dador, súa dignidade. Sen columna vertebral, ensalzando general, impedindo a pervivencia de todo resto moral. Restauramos columnas que terman das pestes, de infernos terrestres, de gritos en voz. Xeracións inertes desandan o andado, parindo ergado, a fin de poder perdurar. Restauramos columnas que terman das pestes, de infernos terrestres, de gritos en voz.